زين کې وراسته دی بیان د نشوب اربعانا په عینین کې ذکر شو الاشیاء تعرفو با ازدادها خو مقتد بیان د نشوب اربعانا په نقیزین کې دای تعریف ته نقیز کو ذکر شو یوشی ذات معرفت ونه کې یوشی پیژندګلی ونه کې په اعتبار نمایته دی بیان د اقسام د نشوب ادب او د لخیدی دی ادب مغانی بصیرت نه پاکه لکه چې تاریخ ته اشاره د فرد یا بصیرت په دې کې پیښې کې تقسیم کې په نصب اربعا کې نو اول والله یو چې والا بشا ان نقیز کل شیء چې نقیز د هر شی رفع او پر تکول دی هر شی نقیز د هر شی چاته یې پر تکول دی هر شی لکه ایس مثال انسان نه و دغه نقیز لا انسان نه خو دا لا انسان ولا د انسان پر تکول نو انسان کو چاگرہ پرتا شا پا لا انسان سانا نو دا لا انسان وی نکیز دلی یا یو حیوان دی یو لا حیوان دی خو پا دا لا تکی سورا دا حیوان پرتا شا سیو دا لا حیوان دی حیوان دی پرا نکیز دلی نو دا تعریف تی نکیز شا نو آل قوشا انا نکیزا کل شاین چه نکیز دی عرشی رفع او پرتا کول دی غشی دی نو چه کین و شاین پا چا سرا پرتا شی آوی دی نکیز دی انسان پلا انسان سره پرته شون لا انسان وی نکیز وی حیوان پلا حیوان سره پرته شون لا حیوان وی نکیز وی دغه اوله خبره د تعریف په تلکو په مثال سره یو ځخه خطو شو خو په دې مقام کې یو دوه اشکالای نه دی د هغه جواب یې نو اول اشکال چې دا تعریف ته نکیز تعریف ته چې کی مو وکړه چې نکیز د شی چاته ورای کیږي د هر شی عارفه کول دلته په دغه شینه کې د سبب چې چا پر تکړای نه چې کور شې رفع او پر تکول د رشي نو دا تعریف ته ځکه چې په خپل افراز نه دی نو ته ایجاب سلب خلانو کې چې مشهور دا یاد چې دا ایجاب خالق نه کیز بلی د سلب زید القیام ایجاب دی زید الله څنګه قیام سلب دی یا لا انسان څه دی سلب دی و انسان څه دی ایجاب دی نو ټول خالق دا ویایي چې ایجاب نقیز دی سلب دی خو دې نشته یو تکسی دا سلب چې لا انسان دی په دا انسان سره تر تشوی دی بلکې دا انسان لري په خپل مرفوع دی دا تر تشوی دی په سره آیا رافع دی دا مرفوع دی او خلاص کې چې بری نو کله کې یو خاطر نقیز دی او دې نه ته خالق نقیز دی نو سوال والے دلی چې دا تعریف ته نقیز چې وګه چې نقیز چې دا یې نه تا غا نقیز چې نقیز عاشو چې ته یې عرف او تر تکې دې دې شي چې دا شای پر تکې په چا سره دا یې نقیز ورو نه نقیز نقیز دا کله شی نقیز دې هر شی ان نقیز یو څوکري عرف او تر تکا ول دې دې شي ا تر تکا وین کړي دې شي چې څوک یې نقیز نقیز دا کله شی عرف او تر تکا ول دې شي نو چې الله سوال ورني چې دا تعریف چې موږ له شخص افراد تا نو دا صدق نشو پر ایجاب و سلب نده مشهور دا دا چه ایجاب نقیز ده سلب ده خلال که جده ایجاب رافع ده سلب نده چه تو جده پر تکرف و پر تکوین که ده ده شو بلکه دا ایجاب مرفوع ده پر سلب سرا مرفوع ده پر سلب سرا اخینا دا جه اعتراض نه دو جوابی نده کری اول جواب چه چاره تا یو جده ایجاب نقیز ده سلب ده دا خواست کی سلب سلب نقیز ده سلب و سلب ده نو دلہ سلب و لا انسان دائی نکیزی با ایجاب نو چی انسان دائی سلب و سلب و تقدیم و ترکشی لا لا انسان لا لا انسان دا لا انسان تو شاید سلب دائی بل نام پر اللہ خلقا لا لا انسان سلب و سلب سلب سلب کا نو پا دا لا لا انسان سارا دا لا انسان پرتا شکل شکل پرتا چی پا دا لا انسان نو بل لاو دا خلقا لا لا انسان اللہ انسان تو پرتا شکل شکل پرتا نو ده سلب نکیزا سلب و سلب دای یعنی دیشی سلب سلب قول لا لا انسان ایجابیه نا دایا ایچی دادا که خلق منه نکیزا ایجیر خود مزوره دایا روچه انسان نکیز دیلا انسان نایم چه دا مجاسن رو دایی دی و علاقات مجاسن رو مجاز مستعار دایا که مجاز مرسل لایا امثال مجاز مستعار ندی که مجاز مرسل ندی مطلی نا مستعار نوستی دایا مجاز ویته یوه کیمه کله نه نه مجاز مرسل ده که مجاز مستعار ده و جنا ده مجاز مرسل ده ذکر ده هغه تسمیه ده لازم ده په اسم ده ملزوم ده ده سل بو سل سره کی مشاله لازم ده چې سل په سل داخل جنا ده نه داخل شي ایجاب اثبات سره لازم ده اصل بو سل خو نه کی جو امر ظلم و ده سر خودی ایجاب لازم و سین در لازم تانه کی ظلم نو تسمیات لازم تو پر اسم دی ملزوم امر ظلم یه روش خلق استل اسل بسل سر سک لازم و ایجاب نو امر ظلم شد لازم لازم شد اگه ملزوم خود نکیز و ده ده سلب سین لازم تانه کی ظلم تسمیات لازم تو پر اسم دی ملزوم سر نو علاقای مجد مرسل نو خب دغه یو سوال وره دي دلته په دغه جواب کې چې نه از دا پښتنه ده که دا ایجاب ده انسان دا اصل ده لا انسان از دا دایره کیز دې نه کنه ده دا خو د مجازن نه کیز په دا څه پارک نه کو دایره کیز دې نه کنه ده چې ده نه کیز بلا ده که په لا انسان سره انسان سره تر تاسو نه و چې شته دایره کیز بلا دا هم حقیقت نه کیز بلا لکه چې قانون درایو چې تناقض د امور متکرران ده یعنی به اگه امور رو داشتی در دوار طرف را تکرونی نه در نصوب متکرران در که اتحاد چی بی خود ولی جو رو بین آمی تناقض غد نصوب متکرران چی او طرف تناقض بره بر طرف را نخم خبره چه های نکیز بره داوی بله نتصر یه جده حقیقتا نده مجردن نده او ده بره جواب رو بودا چه دا معنی چه تناقض در نصوب متکرران ده خود نصوب متکرران تولا دا معنی ندو چه دای نکیز می آده نکیز می تولا دا معنی چه دای نکیز می آو مرکوز می چه دانا کیز ده دمانا چه دارا فیعوی او مرفوعوی دانا چه دارا فیعوی دولا ایتا مرفوع چه تنقوز ده سرو متکرانان دای دولتا ایتا مطلب ده چه دایی چه نکیز بی رفیع اپل چوی مرفوعوی دانا چه اپل دای رفیعوی اپل دا شکار مرکنه ایتا مطلب دولا نده دولا ایتا مرفوع چه رفیعوی اپل مرفوع خیر به هر قلتا چه او خوش جوان جو بی ادا کرای رای چه ورطا زد اغا ایجاب دستان ده پرا حقیقتا نکیز بلا کته دې تعریف په څه کې دې کته تعریف څه غوښته او انا کوم شي انا نقیز کول شي نقیز دې ارشي رفعه پر تکه دې دې شي دا شای پر تکه شي خو یا چې په واسطه پر تکه لام څه وي لا انسان یا خپل پر تکه شي آره نقیز دې شي چې دا ته پر تکه شي ښه بیا دا څه څه وکړو جواب چې دا پر تکه ول عام دي که حقیقت پر تکه ول ني که حکمنوی دلتا دا ایجاب ندا جو سرد دو پرا که حقیقتا پر تکرین که ندا حکمن پر تکرین که ندای ذکر چه آدم و نظم چکو سرد و سرد اصل و سرد و حقیقتا پر تکرین که دا خود ایجا سر لازم و نخکمن پر تکرین که ندای ماشا نسید اگر مجینا حقیقتا ما دا تامیر نکیز یا ایجا چه تعریف و دا نکیز پسا دکشن چه تر تکول ایجا تر تکول ما عام کنن که حقیقتا نی که حکمنوی تا یو سوال ولې کې جواب دا سوال جواب دیار کړو دا اوس یو بل ته ورول دی اجمالی سوال دا ولې دی چې تو تعریف ته نکیز دا و چې نکیز چاته یې نکیز د ارشی رفع او پر تکدل دی دی شي چې دا شای پر تشی چې چا په واسطه یې پر تکدل دی اوی نکیز وستی خو چې پر تشی په خپل پر تشی یې چا په واسطه یې دا نکیز وی نو چې کله نکیز دی ارشی په شاشه رفع او پر تکدل دی دی شي سوال نو بلا په دغه تعریف ته صدق نشه په خپل اخرات دوه تر دې دوه جوابونه اول تر ځبا ایجاب سل ضرورت لري ایجاب خل نکیز دی دی سل لکه علی انسان انسان انسان نکیز دی دی لا انسان خدای انسان خو رافع نه دی لا انسان را بلکې انسان مرفوع دی د ایجاب مرفوع دی په دلا انسان سره نو تعریف ته ورسه صدق نشه جواب دوا اول جواب دی دا جواب دی دوا دی چې څه دانه مرو چې دا ایجاب نکیز دی سل دی بلکې سل نکیز سل بو سل دی دی لا انسان نکیز سره لا لا انسان اخر هو دغه رفع شته نه شرفا خو لیکن د سر په سر چای نه کیسه سوال ور دي چې بل ایجاب ته ویل کی زیه یو چې مجازن مجازن کی معنا کوي چې مجازن مرسل ده ذکر د مرسل نه مراد نه مطلب دا چې دا سر په سر نه نه دې نه دغه سره ایجاب لازم ده ځکه چې نه په دې دخل شي ذات دي کوي نو امر زم زم اكيد به نشه چې په لازم نه نه دې راکیز اطلاق وکا نو تسمیه دې لازم ده په اسم دې مرسل سره خو په دې جواب اعتراض ور دي چې دا په ګرامه نه کېږي دا د صرف نه کېږي د ایجاد دلې کوي جواب یې بلې اعلی انسان خو انسان نه کوي نه کېږي بیا ځواب دی چې دا چې هغه دغه نه کېږي بیا تر خو د رسوب متکرران چې یو طرف یې بل طرف نه ویل کې اتحاد چا یې نه کېږي دا نه کېږي بل حقیقت نو دا د نور نه ځای نه ځای حقیقت نو ویل دی تاریخ نه کې ساتي جواب چې سړی چې دا غطا نه کوزو د رسول الله تکرارونه خو دلا تا باندې نه شي چیرې ته ویل نو دلا تا باندې چې دا یو نکیز وي ابل مرفوع وي چې دا یو رافع شي د خپل پر ابل کو مرفوع وي دا نه چې دا آی نکیز شي دا چا دا پر تکو او په مرفوع وي دلا تا باندې جواب جو دا چې کدا عمر کې ایجاب حقیقتا نکیز لري فل دفرا یا څنګه چې دا دا دوم جو تسلیمی ده چې ارتا دا مغمور چې ایجاب نکیز داری سر دفرا کتو یعنی چې دا تاریب نده تصدق بیجی پر صدق تا چه پر تاریب چیتون عرف آقایی دلف آمد و تخییفت نمی تا حکمان نمی دا ایجاب کرافع ایده گسل بفر حقیقتا نده حکمان نده که دایل زم دا بسل بسل بسل اگر حقیقتا نده که بند حکمان رفعی دایل شو دوام اتراز نده غیر دوام دوام اتراز دا چه تو پر تاریب تا نکیز دار و کچه نکیز چه تا یعنی که جو نکیز دو نشه رفع و ترتکدل دیگه شیدی بس اتر نکیز دیار شو یسر شنی رفع و ترتکدل دانیسی یه نکیزی چه پلاس انسان سر بیتر تکرائی دیگه پتش در دیگه ترتکرائی دیگه چه کلا داس می نو بیرا پا دومن دا تاریب تا صدق تایا پر رفع و رفع بنده ها نن دیره کسی بیتا ها دا رفع دو رفع اس پا دا رفع بنده زد دیره برش پر ورده خلاوه چه پر ترتا یکو رفع و رفع استدار رفع و رفع سر آ رفع پرتا شوه که رشوه پرتا رفع مانا پرتا دا پرتا پرتا که پرتا لنه که رفع و رفع لنه که ونده پرتا خب ایو نکیش شکا نشه نکیز ایدر تعریب پا بنیاد منده او خلار که چه دا رفع و رفع دی رفع دی کورا نکیز دی زول بطیل دی نسوار آور دیده چه دا تو چه کم دی نکیز تعریفو که چه نکیز دی عرشی چه تا بی نکیز دی رفا کدن دی بگشی چه دا شای رفا شی آخای بی نکیز دی چه که پخپلا بی رفا دی کتا چه وستا سر رفا شپی جن نو بیرا که داگا بگو چه آر کلا دی نکیز دا مناش ولا چه رفا و رفا نگا رفا کون دی بگشی نو ازدار رفا دو زبا دا من دی ازبلا رفا و زخلا و رفا و رفا نو عرفا پی ختم شو که نشو پی ختم نو دا رفا دا رفا و رفا دا اچار پرا نکیشی رفع دو پورا با ادخ تعریف پو بنیان او خلال که چه در رفع و رفع نکیز بالا در رفع دو پورا بطیل دی ویلی که نکیز یو بلی چنو سر اجتماع دی و اجتماع دی نکیز رو خوب بطلا دو سی در رفع و رفع نکیز بالا در رفع دو پورا بطیل دی سی در تعریف و بطل دا سوال دا ودا سبیه میرے گا ویا چرا تعریف تی صحیح نگای ویلی که دا تعریف صحیح شی ودا تعریف تی صدق تا فدای مداب لگو چه در رفع در فورا در رفع و رفع نکیش شی نو سوال سبیه ویلان دا سوال کاشی دا تعریف تی نگای صحیح ویلی نگای صحیح ازا که دا صحیح شی چه نکیز آر شی رفع قول دی دخشی دی نو بنا تو دزمان دا تعریف تی صدق شی پا رفع و رفع و رفع و رفع بل نگش دا رفع و رفع دا نکیش شی در رفع در فورا دا کچو خواد پر پشوا او خلال دا چه رفع و رفع نکیز در رفع در فورا بلل بطیل دی ویلی که دای نکیز شد لگنه و شد اجتماع دی نکیز این اجتماع دی نکیز این بطلا نو رفع و رفع در رفع در فورا نکیز بلل بطلا ایس اجتماع دا نکیز این سرگیر دی اجتماع دا نکیز این دا سرگیر دی چه کدا رفع و رفع در ایغ نکیز که بیا داگا نکیز اولا یه درستی شد تکزا کنشی پا وجی سا جمع روی تا هلی جمع آدم اجتماع چه در رفع و رفع و در رفع سا نجمع کیش دی شا او دل تاتون رفع مصدر دار آن رفع تشای نه مصدر دار او مصدر پا خبر افراد من دی چیز نه مصدر دو پرا جکیم افراد در دینی آغا افراد خصاصی ہے لکا زرد مصدر دار زرد دو پرا جکیم افراد در دینی آغا افراد خصاصی ہے زرد و زید زرد و بکر زرد و عمر طول افراد خصاصی ہے او مصدر و افراد خصاصی ہے تنوع آئی ذاتی ذاتی بطول مثال آغا نرہ ذاتیاتی دوی ذاتی نو دلتا رفع مصدر دائی در رفع در پرادر افراد یو رفع غزائی یو پرمیشو رفع بکر بل فرد شو رفع و رفع دار یو طرف بیلے چه فرد یو بیلے بیا مصدر در اخبر افراد اکتا زیر پر نوع ذاتی او نوع ذات ذاتیات سرا وجود سلی ضروری ذاتیات بغیر در ذات نا نو دا رفع و رفع و بغیر در رفع نانه دی نو دا رفع دل خاضی ہو که چه نو آئیو دی بیا یا دقا وجود نصر رفع دی یا اجتماع در رفع دی دو او چی دلی ایلا چیز دو دلی بیا عدم اجتماع و اجتماع و عدم اجتماع تو دو اجتماع دی نکی زینه نو سوال خمسیز داو چرا تعریف تی سیده کرا تعریف تی ایشی بیا اور لازم شدا خبرا چه دا رفع و رفع و نکیز و بگر دیدی در رفع در فرازه کشا خوبا دا سر آرفع شوا او خلال که چه رفع و رفع نکیز گرده و در رفع در فرازه بطیل دیده کشا اجتماع دیده کزین نظیم اجتماع دیده کزین بطلا و نکیز گرده و بطیل دیده اجتماع دیده کزین سرگیر سی آدا چه رفع مصدر دای او مصدر که مصبت پل افراد تا چه وکی افراد افراد خصاصی ها دیلنه که زر بیسال مرتا برکا و رفع در افراد رفع زید رفع بکر رفع فلان رفع و رفع ای بلک مفرده نو چه فرد یشه و دا ویلنه در فرانو آلی زاد میری نو بیا دنو ویلنه در ذات سر وجود سلی اجتماع در روی دی ذاتیات بغیر در ذات نه نوی لکه انسان بغیر در خیلانه نتک نه نوی نو چې کله دا ضروري شوله نو چې ته نقیز بلې ادا ته کذا کو عدم اجتماع او چې دینه نو هغه بلې ادا ته کذا کو د اجتماع دا خو نو مګر اجتماع او عدم اجتماع ولا و اجتماع او عدم اجتماع دا اجتماع دی نقیز دی نو اجتماع دا ته زنه خو بدره چې نقیز ګرځولې به دي دا سوال شو سوال به څه وکاو جواب به کوي په دې طریقې سره اول جواب دا به کوي چې ځان دا خبره نه مانو چې اول رفعه د دې د پر ذات ته عرب اپ دا د مې صادق ادو عرب اې د دې پر نه وادو دا نه مانو دا د دې نه کیږي وي نو څه ته کزا وکړه ادم اجتماع خو ان نوع دې د پر نه د قدمه نظر چې صادق شي لکه چې عرب تعذير مخز دی مزداد ته خارج کړه شته اگر رفع کی ضبطی چکشو یا مضاف الیہ رفع مضاف الیہ کی ضبط بل شدہ غیر مضاف شولا دیگر دفعہ پر خارج کے مضاف نشتا ویلے رفع چشی رفع رفع خدا دا دا غلیل چی رفع الوجود رفع دا دا غلیل چی رفع العدم دوار دا غلیل لکنا رفع الوجود رفع العدم نوچہ دوار دا پتا دوار اگلا عدم موجود تو وزیر تلائشی تا لیکن چی عدم موجود چی رفع دا عدم غیر رفع ہوکی د وجود رفع وکړه وجود عدم څه دي سره نکي ځای نه دي دا څه څه نه دي چې سره موږ ارتفاع د نکي ځای نه راولا اره په ټکه هو وجود ته ورته رفع الوجود اره په ټکه هو عدم ته ورته رفع العدم او د وجود عدم وزره نکي ځای نه دي نو کله ورته طرف متوجه شي ارتفاع د نکي ځای نه راولا چې دا رفع داسې شاید دای داسې مصدره چې تعبیر مزدا کې په خارج کې نشتا ځکه چې زنه ارتفاع د نکي ځای نه دي چه ارتفاع داره که زنی اطلاع سی تعبیر نشتا سی پا دایره رفع رفع بمه نو عنش و صدقه ها نو عنش و صدقه چه صدقه شی سی این اکیل جنو بلا چه عدم اجتماع خواه نو عنش و صدقه داره چه صدقه شی نو بلا این جو بیدا باشو نوال جو بیدا داره چه ده خبر زمانه چه رفع رفع نقیز دای دیگه رفع رفع رفع نو تعریف سیی دای خدا نمانه چه اون رفع صدقه نو پدا رفع رفع بلنه نو عید و ذات نیلائی لکه چه اغا رفع ده پرا خالی از تعدیر دای تعدیر پا خلق اویی اویی نو عدو مزدا که پا خارج کرشتا چی بتا پرا و بنی صدیق شی زکا مزدا که نشتا چه رفع خود دیلو عدم تاور اغنی دو رفعون وجود تاور اغنی دار چه تا نزبت شی دیکن مزدا که پا خارج که وی عدم تاور نزبت وقا وجود تا بی ارتفاع دنه کسی نو رو کامر ہوگلا نو ارتفاع دنه کسی نو خوندو جایزا سی پا خارج که مزدا که نشتا از تعدیر دای زیتی اسو دک پدای رفع رفع بنده مر اغا چیز سالا چمای بکی مجتمع دنه کسی نو رو گلا دایی جو شو دوان جو دیدا چه ورزا که وی مانا چه ورزا که خارج که مزدا شتا تو وقت وقت املا تاری چه ارتفاع دنه کسی نو دا روشی و دا ارتفاع دنه کسی نو محال دو تا غیر مسال محال دو چه دا غیر محال تاری ملا وقت اگر چه ارتفاع دنه کسی نو مانه خدا بل محال دو زمان وقت اگر چه اجتماع و عدم اجتماع درشی اجتماع دنه کسی نو درشی چه ارتفاع دنه کسی نو تا ملا تاری نوزه کما چه تا ملا تارو اجتماع دنه کسی نو درشی دار او چرا اجتماع دنه کسی نو تعریف پر سابق بلا اجتماع دنه کسی نو یو پتلا نو نوزه کچه تا چه اما خال مانه یو ما خال بیا بل ما خال تاور مستلزم کدایشی از داخل کنه دیشه این سستی ها نسو دار باعشی بی کوی دیتا دا یو امیه بیور مرا ثبوت دا شک تا که تاور مانه شی فنقید والمتصویان رو آیان متصویان چک چک بی انسان اونا تک رجع جبا و مجیبه متعید نکی غیر اروخ لده انسان نکی استدن لا انسان او دنا تک نکی استدن لا نتقا من ايضا تنكزين كو داس مساوات ولك فدا عينين كي چه مساوات هو كل لا انسان لا نتقا كل لا نتقا لا انسان وده اذا عينان اكو مجد بكل يتا رجعوا ده نكزان اكو مجد بكل يتا رجعوا فنقيد والمتسويين ناكزين متسويين لك لا انسان لا نتقا متسويان اول متسويان وي ده وإلا فلا يزدهي تتشكوي من كان ما انت مصالات نو من دخل انت مصالات لي رجع وجد لك اللي تشي كل لا انت لا انت كل لا انت من كان مصالات نو انا خدا ما رجع تيجي كي لا يونا كي يو ده بل كيزو مني كي مصالات انا ما هي خدا ما رجع تيجي كي يجي سر ديو صديق لي وابر خدا بس ده كي جو صديق تشي كي بعض لا انسان ليس بلا انت زل لا انسان ده غشتا چې لا نتیک نه لري زنه لا انسان انداز غشتا چې لا نتیک نه لري بلکې څه شي زنه مې داس لا انسان نو وندل کته تي چې لا نتیک نه لري بلکې نتیک ده نو خدا ته صدقه یې کوي بي صدقه زنه مې لا انسان نو وندل ادا کې وسو چه لا ناتکه؟ نو بلکه چه شایده؟ ناتک تایا ویره که مصابات اونما رزقونه چه کلو لا انسان پر مخلی آجه لا ناتکه کلو لا ناتک پر مخلی آجه لا انسان که مصابات اونما نه خود خدا سنوزه لا چه کلو لا انسان بلکه دا سنوزه چه باوجه لا انسان ویسا بلا ناتک باوجه لا انسان ویسا بلا ناتک چه بلا ناتک نوی گوه چلی؟ نوی ناتک برولا گوه دا لا ناتک کاشکا فباوجه لا انسان ناتک شچنه تک تیر ولادو این دن تاویل انسان رو بستایشی این دن تاویل انسان رو بستایشی نا اشاه دست مو بل شچنه لانا تک نشو این سو خواه خواه تدر لگه میره کانا تک نیر ولادو لانا تک تیر کار تو بسر لگه میجی ارتفاع دن اپیسا نیتا خورد جایزا نا تک رو لگه ویچه باجو لا انسان ما تکو این تاویل انسان رو بستایشی میره کان انسان رو دیگه خود لا انسان رو بکر کنم یا خوشتما دن اپیسا نیشتی نو دایل دانا تک رو گای و اول انسان رو بستایشتی و دې ته د انسان د لټک مو په سبب نه و خلاف نه فرض غوښته مګر ته ملي چې چیرته انسان نه ته چې چیرته لا تکلی انسان وي چې که په دغه ځین کې مساوات و نه مړ دا نه ته کول و انسان نشي تل دا د دې په اړه د مساوات کاټ کو په اړه کې خو مساوات یقیني دا نشي کاټ کېدای چې په دغه ځان کې مساوات نه ني که مساوات و نه مړ ولې اعلان ته نقصان کو و الا کپره کې ځان کې مساوات نشي پته فارقه دا د افریقار شي په څه کې دا نه چې باور له انسان سرا ولانا تک نوی زن لانا سانو بیو ولانا تکو نوی میر سرا چه لانا تک نوی میر سرا چکو میر سرا اینه کامره ولا ارتفاع درکه دنگر دینی مفاید دم اللازم شیست کو احد المتصویین چی دانا تک دای بدون الاخره بازر دا بلنا چی انسان رو دکا دینی خلا انسان دای بیو خشتما درکه دنگر دینی وچه خوچه روشی سپر کشه هذا خلفون دا خلاف مفرور دا مش پار دا وچه عینان که مساوات دای